قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. تسافر لملائكة في كلامك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء توجهات أبين الشيو ايوا وجه خدي مفصل رحمة الله عليهم بين كري جوا قياس و جنات بندي عورس دي اغي مقابل كي دي ملائكو دي اخفرزان ترجيح تي پر دا جملة هم راج نحن نصبح بحملك حال راج ملا اتاس تفجيح كو بدا سحال کے چمتلبسو اتاف حمد سرم این اقول سبحان اللہ و بحمده ملائکو مخ کے دا کلام تکرہو چاہتا جلو فیہا من یسد فیہا دل معاسی و یسکو الدماء ظاہران لیکی دا سحال کی گی دا اللہ بنی الیاز باللہ یو سوال کول دی اعتراض کول دی جا خدای عزیز نکی خلافت دی پارا بیتر مفتدین منتخب کئی دکا چا خدای خدا و تیلو چا غاب و قتل رو کئی فساد بکئی دا بکئی او فساد نظرو تابیر پر شرک سر کرے دا جا اغا فساد لو یہ فساد آسر اقدام تولا مساد جہاد چاہی کہ تخریب دی عالم کم رسی و شرک سرہ جو جہاد سرہ دا شرک نہ تخلیہ رشی او دا فساد مفسر دلتا معاسی دیکھ کری معاسیت مانا دادا چا نفرمانی او اس نفرمانی دی او اعلیٰ قسم اغدا چا اللہ وحدیت نا انکارو کی الیاز باللہ و حقوق اللہ کی لو یہ اولین حق بنیدی دا اللہ وحدیت تا شخصیو کرن و حقوق العباد کی بنیدی حق دادا چا کم انسان دا معظم دا اغا اکرام قوام اور سا بیتر اغا قتل لو قتل پر حقوق العباد کی لو یہ جرم اور فساد کو قطع سو منطقی رہی دا کلی مشکیق دا کلی مشکیق دا منا چپا فلو افراد بنے صدقی مختلف پدنو صدق اغا آلائی پدنو ادنائی جو شرک پدے بنے چکم دے فساد صدق دا دا انتہائی آلا مرتبی کی نو ملائکو چونکہ اغوی بنی اعتراض فساد دائے اکو چا خدا پاکا تدہ فسادیان پیدا کئی نو دے اتنا دانا اعتراض پا اللہ دا او نا پا حقیقت کی غیبت او توہین جے نوے دے بنی آدم ہوتا نا مقصود توہین دے نوے دے آدم دا دے انسان دا او نا دے مقصود اعتراض علی اللہ دا بلکہ تاستا خود بوحفشی دلتا صحیبا نے حوالہ کری اور شایل گول گیا کہ اصل کے دا خبرہ چیزی کری ہوا چاہتا جایو فیہا منجس جو فیہا دا پاہیگت کی اللہ پاہ چیزی دا مصیرہ طلب کا نو آگے مصیرے دے بعد دے تپوس کئی چاہے اللہ مولا ترنا مصیرہ مجھے چکپلا مصیرہ زہرہ کئی نمولا تاہم پڑی کہ یہ مشاکت رالو اگر مشاکت اگر دادا چکل فساد دا موجود دا پڑی کہ دا موجود دا خوش ملد پردسی جواب پکار دا کہ اگر ملد دا ایدی مشاکت نا آرام رکی ایر حج رکی اوکا الفاظ دوری انما ذلك لطلب جوابهم يريحهم دا غين غلطتا من الغنان من العناء لمشاكتنا خيط وقاتل مشيته دلتا مشهورة لكي دا غلطتا من الله لهم مختصر الفاظي هو تفسير دل من المشيت من الغنان من العناء عناء مشاكتنا من قال أنا قطف يدي وقعا في العناء جاز الزان تقول أنا زين وقع في العناء مشاكت يوجد متكبير شي كنا ده متكبير خو تكبر دي وجنا تسوق لغن خبر كي هون زخو دسنا زدسنا ده وقتو كي دميني كي تدر يكل لي لتفاونا ده وإذا قري دي كنا ده بدي ده سرعي دي دا غلطتا غين كتا في كتاب كي لكلي غين تقع نقطة دا نقطة غلطتا بلا مشهرة دا مشهور لغدا حالا فاغنا دي سرا مشهرة واكيوا تدا دا شكال كون ما تا سبقون دا خبر كريو شخدايا مشهرة تبوحتاج نغا تتا سرا مشهرة كي لكي سرا تعليم دا يتا خبره تتا سيقال كوي لكو مشهرة سرا مشهرة كي ديرا فائدائي دكا اللا فاغ ملك السلام نو الله فاق زيوتا اغاس ايكي علتا اعتراس كي كم خبرا فساد تقو دنو شرق سرا تالي تفسير كي اغير مقابل كي تسبیح لالو تمولا متلبس سينا اصل كي دا تسبیح او تقدیس دا فمانا دي تبعیس سرا دا قدس فلان بعده ثمنا دليل او كما تتهيز تسحره دان دي اوي عيوبنا او دي نحسناتنا بعيد كولي لري كولي كمرا الله فاق دي اوي تلديه كو يعني نباعده عن النقائص والمعايب نباعده مولي كو لأغير نقصاناتنا يكون نقصانات غير لنا سبيتي نورك على طول الأفاق وبالا سر قوس كلاش ملايكو دا كلامكو نحن نسبح وما تصد أصلك خبره بيانك دا أصلك دا نحن نسبح بحمدك دا مخي أتجن فيها كي يكون ذكره تمن يسد فيها ويسق الدماء اگر ترا خامخا مقابلہ ہم پا کار دا کونی ملکی دا شای نشت دا او دینا یو کسم تا تسکیہ دی نفس دارا لے او اللہ پاک یای جا این نفس لأمارتن بسو یسی بس ہم قرار دا سیزان تسکیہ نبیم دا نفس دے خرام دا لتوازو کئی دیار کہ بی حمد کر فحال کونی ملکی تمرا متلبسی تا پا حمد سرا تمرا کتاب اشتا دی اخبر زان دی اخبر ذات معرفت نصب کرائے تابو اتا کم الحمات کری دی دا اطول آیا خدای اتا طرف ندی حمد پا صفات ثبوتی ہو دکی دی لکا پرن ماتا سیلو تدی کی صفات جمال ثبیت شو اور نصب بھی ہوگی صفات جلال صفات سلبیت تمنا تأيه خويا مراد الزان فكي لزان ويوالا نبينو لا تقول إتاي رحام دا إتاي بلا كم أغا تخليك دا فإذا كول دي آن دا سرنگ سرقا دا تمنا كدا قوى نفس نرسل نبيا يأي مغا پرون مانا تاسو تكمي ركوا لننزهوكا فتبيد رالو بنا ننزهوكا ملاحظة تنزيب نحمى لا يليكم قل جملة حال جملة حال دم قوت جملة حال دم نحن نسبح بحمدك ونقدس لك بذلك ليعيك أي فنحن أحق بالاستخلاف ملاليك فاستخلاف سلام نبي حمدك أخو بها حال وكيلك ونحن نسبح أي فنحن أحق ملاليك فاستخلاف سلام مراد لنا نحن نسبح ذيك التسبيح دائع أغامن شادي ليكت بيان كام أحقيت بيان كام ونحن نسبح يعني نحن أحق بالاستلاح ولي لأننا نسبح بحمد بنا تجيب له إتاب حمد سلام قالت لا إني أعلم ما لا تعلمون زعلم فأخي تتاصل نطيبه دا اجمالی بیان پرنام تا شو گوئی انسان کے تاسم پرنام کرو دری قوت ندی قوت عقلیہ قوت شاونیہ قوت غزبانیہ ملائکو کے فقط قوت عقلیہ دا قوت شاونیہ غزبانیہ پکنش قوت کلا ملائکو اخفر ذات اور انسان مقابلہ وقت دے کوتنو پر لحاظ کرا لدا اقفل اغو اتحادو کو دان کرا جو کم شاید اصلاح تا اغو قوت اقلیہ دا اغو کم شاید دے فساد دا اغو قوت غزبانیہ او قوت شاوانیہ دا ملکی قوت غزبانیہ او شاوانیہ نستا دا اغو کم چاگا شاید مصلح دا اغامنا کی موجود دا دا کی موجود بلدن کی قوات اقلیش دا ملکی قوات اقلیش لیکن خمولا قسر برابر او دا مرتا مسجد تا بیتا چدوی قتل کئی لکا چدوی کی قوات غزبانی موجود کبش شرک کئی پھر قوات شاوانی تو کی موجود دا محبت بط پو غلیم شو اغا شاوات اغا محبتنا نور نقصانات نزیزان مزید تی پرے دا خبر میں کہا چھو کم قوتی اکلی دا مصلح دا امو کیستا دائی کیستا امولا دی قوتی غزبانی دا چھو منشاری فساد دلی کی تخلیہ دا دی پکی دی کیسا دا دسرے جو خیابا کتے دا پہلے گا دا امولا دی پر لوئی منشارا خدا امولا دی سال بسکت کی وقتی کری اوز مولا دا غوارو جملہ صاحب نے کہ آرام نصیب کی صاحب یا لوخدار او تجل کی انی اعلم ما لا تعلم دل تفصیل اور تکئی وعلم ادم الاسماء كلها لذا دا کوئی تفصیل لگے گوری خیال کوئی اللہ پاک بنی آدم کے آغاز میں کے خالصہ کا زوال ہے خدا از مکہ ودا ابدی جن دا صناعات دی خدے کے بزرگ عادل کئی تو وہ ظلم کئی تو وہ جزا و سزا یا تو نظام کئی خدا اتحادات دے ملائک دینا عجیز شو تو قوت غزبانیہ و قوت سوانیہ تو منخردن و آخر گیا رسل کوئی جدا منصد فساد دا تو قوت غزبانیہ کی قوت سوانیہ کی عقل ولا کی اصلاح ہو کی دے قوت غزبانیہ دے قوت غزبانیہ کی دے شجاعت پیدا شی وصی معتدلہ شجاعت پر روح میں کرو دے حقر سرال دے قوت شاوانیہ دے تعذیب رالو اعتدار رالو اگر کے عفت پیدا شی قوت شاوانیہ کے عفت رالو اور بلکہ تکم دے شجاعت رالو دا شجاعت دا عفت دا صفت بنی آدم جوری کی ایتا سنسی جوری یو شای ترکیب در یو شای منفرد در دی مفد اصال جداری دی مرکب اصال جداری ویلی دا انسان چکم در دا اصل کے تلور چکم در تبایونا اقا مرکب در او دا تلور تبای بیل بیل خلی اگر جدا اصال دی لیکن دلتا چا آب و هوا وغیر اور اور ولگی ہو حبوتی زیماتا کا وہ بولا گئے جو اور چیزی ماتا کا تسے ہوا و خورے اگنا یو کیفیت معتدلہ مزاج جو مزاج سبنا ما یمزج ہوا کیفیت ممتزجہ معتدلہ اپیدر کیفیت معتدلہ منتزجہ چغاٹولو کی خلق رہلو اگنا لکا سنے گئے دا حکیم تا سنسخہ جوئی ما جون جون کی اگا ما جون یو بسر خلق کی لکا تا دوئی ما تروئی تیزا ریا تر خدا گبین پا کے گر کا چلک تر خوال ما تر کی کوئی گئے ایتی دار بکر ملائن جیتا نرسل دے چو کلا ہے دے تازیب را شید جو خوتونا خودے بنے اتحادات مرتب کی دی خودے بنے دے مصنوعات جرول مرتب کی خودے کی استنباطات رسی دا نظام عالم طول دے بنے تارو مدار دا اور قدا قوت غزبانی ہے سارا نشیرا قوت شاوری ہے سمیں دا غناہ دے انسان نوے دا غزبان مقام ملک اور دا سبوری دا عدل سکی دا سوکر انسان ملک پا ظلم لپی ظلم تشی فراغ بیا لپی فبلسی لپی تا قوت رہے نفتا کرے لکا ملک سی کمولا زیانکا اپاکو لوجہ زنا قوائی نشیر دا سکی دا کوتے شاوری استانا کر کدر ہے جزا سکنو ماں سکرہ سکنو بس سکرہ کو غضب نہیں یہ دارا جا ملیکو وطنہ اگر خدا حکم دا تو دی اسمہ کا وچہ تک تکت خدا رکھا کر درست جورا بولتا یہ دارا جا خفل غضب تا مجھور کی جم تم کم کتر رہا درست دا سے حرکت دو کی نرس مدہ اور جگہ بہرحال یو آغا ترکیز دا چاگا سرا جشی تحضیب راش مستقبل اگی دی آغی آغاو کی تحضیب اکی تحضیب اکی لکہ ورکا فلان لگی آگی دیگی آغا کئی لدائی ملائی جینا نو کئی علاو دیگی انی آلو مالا تعلمو آغا اندقا خبر دا چی داگا تحضیب راشی تو پدائی کی متلوک اتحاد کئی تو گونا فرمی قویز حر العدل بینہم دب داگا خلیفات کیونکہ ذات آدم مذکر دارا دلتا گورا انی آنا و ما تعلمون دانستا ستوک دارا خلفات جوانی اتوب اخو شرعی تلارد چفی استخلاف آدم فیضو لبین فقالو ندوی ویلو فلما بینکی لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیه مننا خلقیت با پیدا نکی رب دی برایو مخلوق شغا اکرمی پدمانی دی مولانا مولا دیر مکرمی ولا اعلم اولبو فیدا کی تغا اعلمی دی مولانا ویلی لسبقنا لہو ویلی سبقت دی مولانا لہو اللہ تعب دی مولانا اللہ تطولنا مخشی ورویتنا ما لم یراہ اور یہ تی مولانا اگی لم یراہ چندنا پہ لگلے دغی غیر لن یرہو غربنا خلقا دا خلق دینا مخلوق براس لم یرا چندہ دیتا غی مخلوق اگا مخلوق رسو پیدا کی دی مولا دیر خبر لی دلی دی فخلقا تارا آدم من ادا کو لکر آدم علیہ السلام لدی دا وینا ہمکا سلائی یخلق ربنا خلقا اکرم علیه مننا ولا آلم لسبقنا له ورویتنا ما لم یرا اللہ پاک دا آدم چا پیدا کو دا آدم لفظ دا اثر کے دیئے دنے چا دا آجمی لفظ دا نو آدم چا او کا قدمت اللہ شی گندم گنی رنگ منا شی آگین ہم جو جوائی چا جوڑی کی قدلتا تتخلا دے قدم چا آدم دا اللہ پیدا کو من عدیم الاردیم دے مخدز مکینا دا تول از مکین سور خور یقن دینا اللہ پاک یو اکتب زارا وقتا کتاب تولو گرئیم من عدیم الارد دی مختز مکینا ای وجیحان دی وجیح دا عدیم کلی کتا سرگیر دا کم زائری کم سرطی اغیبن ایدی اصلاح کلی والسار او چکم شمرا دا اغیبن هم ایدی اصلاح دار اغلا دار اغا اللہ تدا پیدا کو مادای سسایا کم شنہ پیدا کو بے ان قبضا منہا خبزتا الله واخذ دجې نکره یو کوزا یو موټه من جميع الوانها د ټول رنگونو دې نکره و الجنات بالمياه المختلفه او بیا هغه خاورې لندې کېږي لکه خمبرات اورو عظیم په اوبو مختلفو سره وسواه یا الله برابر کو ونفخا فيه روحا دیتا کی روح کو وصار حیوانا حساسا وقدر حیوان ذی حسد تسید حسد بعد ان کان جمادا قصد اغناس اغا جماد جماد امنا جفا اچھ نپی جی اگر کی حرکت لما دا نرسی لقد کان اینا جماد پروتا دلتا یو کان اکیدا دو کال دی با بیا مغا کان اید ناغی که تتایی رسی لگه کمایی رسی و پل حالی دان خمیرو کان 40 سال خو دان خمیرو بیا اغیر بعد اللہ پاکی او کوم نو دا انسان تو کم دام اللہ پاک لکن نبی سوی تو کن تو نبیین و آدم بین الماء و تیل و بین عبور تلکی اوز دا قبضات داده متقبهاتو نگه الله شان سره چه تره یه نیتا ورنه طول از نکن خوری غسل و یه موتی که ده بردم کل خونه بردم خو پیدا نو بردم کل موتی بردم خو دقی نه پیدا نه یه ایچه دی از نکی نه الله یه وقوی غسل چه سنگه ده شان سره لیکی او دا خورا دی از نکی لیکن شیطا اجزا دی شیطا اجزا اغا شیطا اجزا که کلا پا دیزنکی کی دی داتی شیطا رنگونه دی شیطا الوان هم دی رنگونه دی نسی کلا دا شیطا اجزا دی بده یعنی چه دا روزی ندی کفرائر کئی آیا چه کم دا دی یمین دی روزی کفرائی یا کفرائی زیاری ایکی شکتر روزی ویلی نکا چه جز نکی که اجزاز کتو نو هم جز جز بانی گویا که اغا رالا تقسیم رالا شکتر روزی و آدم اصنو او من سکون دام دعا انسا و کارا و شکتر کارا نکاسا دای عمر آدم اصنو مرکا او دای چکلا وفاد که دو نزنکا سکوما اغا پا انواعو دی سرحی و سرح آبادا و اقل اولادی یو لب تر سرح تکبون دانا زید تیخو بی اولاد اولاد نکتا سنن گوری چی داغا سای تاغا شپیتا کلا عمر دا ایچا تنور زمانی ایچا پینتنی ایچا لسی ایچا سل ایچا دیس او کازا چاہتا ہے چی ایچا سلی سل زمانی ایچا سل زمان وطنی سلوک شده خوروه دیگه سلوک خوزه نداری خو خده داری دا شده خیل دیگه نه ساسو بلی داری کنه دا شده خیل یاری که اگه تا سیده دوده بایداسته نو اپلا دوز خیل دی دوز خیلی که اون شده دان اگه تا داری سنه تو جنازایی سیده به ما اگه تا اون که شده خیل کن تبیه تا که من درست آده اصلا سایت گروه تا که گروه دیستر سایت نماری رو تا که مدت تا دخونه نستر کون نجوه نتا خماره نتره مدت سمرا واره دو خلقه نوید ایو کس تکون دا اغا اطلا سایت بسیم زمانی دی تیلوی تا بیدار میری خدره بیدار میری خدره ویا خونور نداری لاغو اطول خده ویو کسا داری که اطول ایو کسا داری خده از کم از کم سر سال پر خود پنی سال پر خود اولاد کی که دره دستی تجوی پا قوتی بلی بگی لگتا ای دردیو خنده دو بود موزه سوک کچو ما نکم کار نکی که کچو ما کم وقتا تولو که یہ پکوتی بلی پکوتی او توک ستری سی لیجی تلتا جی توب و سرائی طلیبو وزو مڑی نباوی نا خرم یقا خیلی خلق جایی که پس مکی جماع سرکی بیا علو کرسی ویزا خو پاری تره که ترشا خو خدای اولاد نرسی نو دعا در کونگا خو اللہ نکرم چاہتا نوی کئی ویجل امین شاو حکیم نو غرط را چا دم سنتا چالا تمر اولاد وقیا ویزا سبایی جایی پلتا خوبونه مذب دا تلور دی دیاری ویزا شاقی مذب اگاو جا ترنگی کسا اوا ته خو دې اول په کارو باندې چاولا جی او بلدان ده چې وینځلې دي اوا ته خو وینځلې دي کنه دا کبیر ورسته ده هغه څو سره کفر وونه خو بهرحال د تعداد خو دې بیا نه ده به ته څه دې کې نه وي بهرحال نو یو لک پړي دا تقریبا یادم سم ځکه امرو هغه انواع انسان دلته ټوله وجه کړی او دا آدم ایسام ایداز که تا زنکی که رنگونو دکا دی با دیدم رنگونو اغا هم مختلی او زمکا چکم دا اغا بعد اجزان دی کلک دی سخت دی بعد اجزان نرمی دکا دنو طبیت سخت دی زن طبیت نرمی زن طبیت که دیر نرمی اغا دا کسان دیگه نرگا یو مرگلو اغا وقتی ایچه تا خواه سره دی بلنکی امداد نوکو ما تا غصه نرسه تو کار و غصه زره که تا زغزه بشه ایتی ما تا غصه نرسه من انده سکره نزنه تا یتیم دکنه گوهی تاسو او که یزاری بل دا کسا دری کسا مگه ایه سوال دو آقا یه چه دارک چه تکلیش اپا تیره دای نفی تو باید آیا خوزن کره لی و دا پیسی که بچه هزاره مان پیسیو اپا دی پرلا پرلا دا هرکی یزاری چه ایتی پیدا الرفيق قبل الشريك جنت شديد له الله فا جنت ابو تليو آدم احسن حضرت حواء تقول يا ايك سفر ذكا سفر ذكا رخو ملغره فكار ملغره سوكو حضرت حواء مخنا فايدة كبير وطا صبر صرفي شحواء فايدة كار آدم احسن وكتان تقول ايك آدم احسن بني دمنو كبني دمنو نتزو تجيني بنی آدم سغات تجاوز کیجی من الصغر الى الكبر اغن آدم اسا مستثنا دا اگه تجاوز صغر نا کبر ام دا غاز کیا رسرا پیدا کرو اول شاوات تکیو دکاو جا خواهو نا پیدا سا دکا شاوات یارو دیا جب ملین کو تیش ننا مار آدھا کا تو با دی مار نہیں آدھا کرے آسے انسان نہیں دیکھے فما آسے خلیفہ اول په اعتبار د عالم اساس سره آدم ده او په اعتبار د عالم ارواح سره ده نبی اسلام ده خلیفہ اول ویل عالم ارواح کی اول چلا پګلو الست بربکم ټول کی اول چا نبی اسلام ده بلا هغه وخت نه نبی ته نبوت میلاو پیغمبر وو خو هغه وخت تنګیر نه چې کوئی مقدر خو ټول دي نه نه هغه وخت ځکه خو چې کنت نبیا زه پیغمبر وم و آدم په مانې ما ویسین شو پیدا نه وو چې زه پیغمبر وم دا په اعتبار د عالمي ارواح سره نو آدم علیه السلام دا بیا چې ملایکو په تخت باندې کېنولي دي په تخت باندې حضرت حوا و آدم علیه السلام بیا ملایکو جنت ته دا بوتلی وو دې دې پاره جنت ورته وخیلو چې دنیا کې مست نه شې چې دنیا کې شیشت کې نه ودې او تا څوک جنت مسله بیان کړي بیا ته جنت اوزن سمولا دنیا کی مستی کر آخر او اللہ پاک ورطا غصہ لو سنی دا کئی بہت مانین جی تپا خل اس تر گو تکا خوادم اس تر یہی شخوا را بیا با ما دی جنت سر او کر زہی تی جنت او بیا نظر ہیں یا او بیا برا سے تکر ایما احکام چوکو مانی اب دی جنت جان بارا آدم احسان اللہ پاک آپ ایدا کو لیکن دیو بو دی خور نہ زما کی تے وحی وک اذا تعالی یو مخلوق خلیفہ پیدا کوم واغت کہ حکم نہ کوئی جیسے قبر تسی دے وقا جزخ تا چ دے نو کہ ای اللہ تمانا پیدا او اور کیا چے یہ ہا لو فل وقت دے زما کی وڑا اولاد کھڑے خو دے تمانا پیدا سی اگا تے جزخ تا چے یعنی کہ اگر کم از آلنا اگر تولی چنی جوش در از نکی وش کلی زاری بما بعدی بچی بجانم دل فاللہ فاق انسان دی پر یہ غزا ہو دیو گو انتظام داو بارال اللہ فاق دیر و ملیکو تے اطلاف شی خور دوالی لیکن ملیکو کی فرقی کنم او مکب ہوتا زلیدہ میں تمانا مخورا مخورا مانا خورا مخورا اذا ایسان ترال ورطم ورطی ای مانا خورا مخورا ورطی ای چه خدا حکم و قدم ده تا پر رڑا بانی اللہ حکم ده چه خورا آره ایسا نگی لخورا دیجا شد خورا دکا دا روح کبا دو دا دین ہی دا والا کرے دا خورا در خستی جز بکر بارال دا دی آدم اسم جو کمتاستا بیا ورسه چې کوم ده بیا د مبا کې بیا تجهیز ده چې بیا تعالی د کوي چې وعلم آدم الاسماء فخلقه کومه شي وجعله خلیفه وعلمه وعلمه دلته یو دم خو تعلیم نه کړ انی جعل فیض خلیفه فجعله خلیفه وعلمه اسماء کله دا به دې شي خدا تاسو او رواني خدا قرآن مت هغه دا کنه دا جې خبره وږي کېږي.